edycji. Spektakularny Jaguar XE. 200 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka. Do tego 3 lata serwisu i 5 lat gwarancji w cenie. A skoro mowa o cenie, zyskaj 25 tysięcy złotych i wybierz jeden z 50 samochodów dostępnych od ręki. Jaguar XE z bogatym wyposażeniem. Już od 167 tysięcy złotych. Zapraszamy do autoryzowanych salonów oraz na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A za chwilę opinie po ogłoszeniu przez MON przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Decyzja burmistrza Hajnówki w sprawie niedzielnego marszu żołnierzy wyklętych. I zaproszenie dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w akcji Żonkile. Rusza przetarg na śmigłowce dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej chce na początek zakupić 16 specjalistycznych maszyn. Część ma trafić do wojsk specjalnych, a część do marynarki wojennej, która bardzo potrzebuje sprzętu do zwalczania okrętów podwodnych, mówi Mariusz Cielma z portalu dziennikzbrojny.pl. Maszyny są po prostu potrzebne. To widać gołym okiem, szczególnie na przykład w lotnictwie marynarki wojennej, gdzie marynarka jest w stanie wystawić dosłownie jedną maszynę do zabezpieczenia 500 km wybrzeża. Na nowe maszyny trzeba będzie jednak trochę poczekać. Według Bartosza Głowackiego ze Skrzydlatej Polski raczej mało prawdopodobne jest, że pierwsze śmigłowce trafią do armii jeszcze w tym roku. Zakładając, że nawet uda się do końca tego roku rozstrzygnąć przetarg, czyli wyłonić zwycięzcę i w ciągu następnych 6-8 miesięcy zamknąć wszystkie negocjacje związane z offsetem, to i tak nie dostaniemy tych śmigłowców od ręki, bo po prostu trzeba je wyprodukować w takiej konfiguracji, jaką my sobie zażyczymy. Do przetargu zaproszono 3 firmy: PZL Świdnik, PZL Mielec oraz Airbus Helicopters. Burmistrz Hajnówki na Podlasiu wydał zakaz organizacji marszu upamiętniającego żołnierzy podziemia niepodległościowego planowanego w mieście na najbliższą niedzielę. Burmistrz powołał się na zapisy prawa o zgromadzeniach. Uznał, że organizacja marszu w tym dniu i przy planowanej trasie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu. Wcześniej w piątek Rada Miasta przyjęła na nadzwyczajnej sesji stanowisko, w którym wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec planów organizacji drugiego hajnowskiego marszu żołnierzy wyklętych. Organizatorzy marszu mają się odwołać od dzisiejszej decyzji burmistrza. Stany Zjednoczone domagają się od europejskich sojuszników NATO postępów w sprawie zwiększenia wydatków na obronę. Amerykański wiceprezydent Mike Pence rozmawiał o tym z szefem paktu Jensem Stoltenbergiem w Brukseli. Beata Płomecka. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał, że USA wypełnią zobowiązania wynikające z członkostwa w NATO, ale dodał, że obrona Europy wymaga także zobowiązań z jej strony. Kraje sojuszu muszą przyspieszyć nadrabianie zaległości i zwiększyć wydatki na obronę. Prezydent Stanów Zjednoczonych oczekuje od europejskich sojuszników, że dotrzymają słowa. Nadszedł czas na działania. Cierpliwość Amerykanów nie będzie wieczna. W podobnym tonie wypowiadał się sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Europejczycy nie mogą prosić Stanów Zjednoczonych o zobowiązania w sprawie obrony, jeśli sami nie chcą się do tego zobowiązać. Kraje natowskie powinny przeznaczać na obronność 2% PKB. Ten wymóg z grupy 28 krajów spełniają oprócz USA jeszcze tylko Wielka Brytania, Grecja, Estonia i Polska. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilkuset imigrantów zebrało się przed parlamentem w Londynie i rozłożyło swoje narodowe flagi. To część akcji Jeden Dzień Bez Nas, zorganizowanej w obronie praw imigrantów po referendum w sprawie Brexitu. Demonstracje odbywają się w kilkudziesięciu miejscowościach. Akcji towarzyszyło tzw. masowe lobby. Jego uczestnicy złożyli petycję domagającą się od parlamentarzystów, by po Brexicie zagwarantowali prawa imigrantów. Z Londynu Adam Dąbrowski. Migranci mile widziani, razem jesteśmy silniejsi. Tak krzyczeli demonstranci. To był pomysł naszych londyńskich członków i chcemy celebrować brytyjską różnorodność w prosty sposób. Każdy przyniósł własną flagę. Mówi mi organizator akcji Matt Carr, to przed parlamentem, a w parlamencie masowe lobby. Ci ludzie są traktowani jak pionki w politycznej grze, to nie do zaakceptowania. Tłumaczy Roger McKenzie ze Związku Zawodowego Unison, a przybyli imigranci nie kryją niepokoju. Mieszkamy tu, choć urodziliśmy się w Hiszpanii. Jesteśmy częścią społeczeństwa. Chcemy, by rząd uznał nasze prawa. Ludzie się boją, ludzie są niepewni, czy będą mieli pracę, co będzie z ich dziećmi, które się tutaj urodziły. Dziś legislacja pozwalająca rządowi na uruchomienie artykułu 50 traktatu lizbońskiego trafiła do Izby Lordów. Czytanie ma potrwać do jutra. Prace w komisjach rozpoczną się 27 lutego. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Parliament Square, Adam Dąbrowski. I na koniec zaproszenie dla tych, którzy skończyli 14 lat. Już mogą się zgłaszać do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Te osoby, które chcą być wolontariuszami akcji Żonkile. Zadaniem każdego z nich będzie rozdawanie żółtych papierowych kwiatów z okazji 74. rocznicy powstania w warszawskim getcie. Żonkil jest symbolem związanym z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców powstania w getcie. Przypomina koordynatorka akcji Ewa Celińska-Spodar. Jest taka historia, że Marek Edelman składał żółte kwiaty. Bardzo często były to żonkile w rocznicę powstania w getcie warszawskim. Składał żółte kwiaty właśnie pod pomnikiem bohaterów getta, który jest akurat naprzeciwko naszego muzeum. Poza tym jest oczywiście też taka historia, że dostawał każdego 19 kwietnia dostawał również żółte kwiaty i bardzo często też były to żonkile. Nie wiadomo do tej pory od kogo je dostawał. Każdy wolontariusz przed 19 kwietnia, to dzień rozpoczęcia powstania w getcie w 1943 roku, zostanie przeszkolony. Proponujemy wykłady historyczne, które będą prowadzone przez specjalistów, którzy na co dzień zajmują się tematyką getta warszawskiego. Oprócz tego będą spotkania ze świadkami historii, spacery i również oprowadzenie po wystawie stałej. Dodajmy, że żonkile są rozdawane 19 kwietnia także w Izraelu, Niemczech, a nawet w Meksyku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I na razie nie ma lepszego w meczu w Lubinie. Zagłębie gra z Arką w ostatnim spotkaniu 22. kolejki w Lotto Ekstraklasie. Właśnie zaczyna się druga połowa i mamy bezbramkowy remis. Tymczasem Krakowia, która wczoraj zremisowała 1-1 z Pogonią, już do końca sezonu będzie musiała sobie radzić bez Miroslava Ćovilo. Wiadomo, ile znaczy Serb dla Krakowi, ale wczoraj niestety zderzył się tak niefortunnie głową z Jarosławem Fojutem, że doznał kilku złamań i pęknięć twarzoczaszki. Sprawa jest na tyle poważna, że do końca rozgrywek nie założy już meczowej koszulki w pasy. Justyna Kowalczyk musi z kolei zabrać ze sobą do Lahti elegancką suknię. Organizatorzy Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym przypisali do każdego dnia imprezy specjalną nazwę i powiązali z atrakcjami pozasportowymi. Dzień startu Kowalczyk na 10 km klasykiem będzie na przykład dniem tanga. Po zawodach mają tańczyć i kibice, i zawodniczki. I oby nasza biegaczka była w nastroju do tańca. Partnerem może trener wierytelny. Co ciekawe, w Finlandii tango tańczą podobnie. No wszyscy i jest to najpopularniejszy sposób zawierania nowych znajomości, bo latem wieczorami tańczy się tango na ulicach z nieznajomymi. Ciekawe, jakie atrakcje przewidziano na dni ze skoczkami w roli głównej. Gregor Schlierenzauer raczej o tym nie myśli, cieszy się jednak, że błyskawicznie doszedł do siebie po bardzo groźnie wyglądającym upadku przed 2 tygodniami na mamucie i skoczni w Oberstdorfie. Na szczęście skończyło się na potłuczeniach. Na treningach podobno już wszystko gra, więc Gregor został dokoptowany do austriackiej kadry. Mistrzostwa Świata w Lahti zaczynają się już w najbliższą środę, a kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, w górach to mogą być opady śniegu i temperatura powyżej zera, od +1 stopnia na wschodzie do +5 na zachodzie. I wiatr silny w porywach do 60 km na godzinę, a na wybrzeżu do 80 km na godzinę. W nocy wiatr południowo-zachodni i zachodni, a jutro w ciągu dnia już zachodni wiatr, ale wciąż silny, porywy do 65 km na godzinę, na wybrzeżu zachodni wiatr do 80 km na godzinę. Jutro, tak jak i dziś, dużo chmur i przelotne opady deszczu mogą się trafić. Wysoko w górach może to być śnieg i temperatura powyżej zera, od +5 na Mazurach do +9 stopni na Dolnym Śląsku. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantraj. Dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę Anna Gacek się z Państwem przywita. A o 20 z minutami Łani w programie Atrakcja, bo koncert, do którego się przygotowujemy, to znaczy artyści się przygotowują od rana właściwie i studio osieckie już gotowe, Organek wystąpi, tak? 27. Ania przytakuje. A ja mówię już do usłyszenia do jutra. Jeszcze kończąc wątek matrosów naszych dzielnych, którzy płyną na Antarktydę, znaczy płyną leżąc, bo niestety choroba morska ich dopadła. A bosman tylko zapiął płaszcz i zachlał ech do czorta. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Jeszcze tylko 3 dni. Oferta specjalna.

Just when you think you learn how to use it, it's gone. Nawet nie będę udawać, że dzisiejszy aksamit rozpoczyna się czymś innym niż grzeszną przyjemnością, ale od wczoraj wiem, że nie tylko moją. Wczoraj po 19 na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Daria Zawiałow i Gaba Kulka wspólnie wykonały kapitalną zresztą wersję tej piosenki Hello, Turn Your Radio On, Shakespeare's Sister, 1992 rok, Zamierzchłe dzieje. Rozmawiałam z Gabą chwilę po koncercie, powiedziała, że moim skromnym zdaniem świat dzieli się na tych, którzy rozumieją fenomen tego zespołu i tej grzesznej przyjemności i tych, którzy jednak pozostali obojętni, i Gaba kiwnęła na to porozumiewawczo głową, więc mam nadzieję, że kilka takich osób, które też teraz kiwają i doskonale wiedzą, o czym mówię, jest wśród słuchaczy aksamitu. Dziś nawet mój makijaż składa w pewnym sensie hołd temu, jak wyglądały dwie panie tworzące Shakespeare's Sister. A dlaczego ja w ogóle mówię o tym, jak ja mam makijaż i w ogóle, że ja mam makijaż, a to dlatego, że scena wymaga poświęceń, a dziś w drugiej godzinie audycji aksamit ze sceny. Sceny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przypominam, to dziś kilka minut po 20 na scenie aksamitnej wystąpi organek, mam nadzieję, że będzie w tej godzinie moim gościem. No i żeby było podówno, w tej godzinie, w pierwszej godzinie aksamitu w zdecydowanej przewadze intrygujące, interesujące panie. Jedną z nich przedstawię zresztą, Elżbieta Malinowska realizuje dzisiejszą audycję, Anna Gacek prowadzi, już oficjalnie zapraszam, a w roli głównej przez najbliższych 5 minut Aleksandra Savior.

The haunted hotel room, the two-bit man child. I could not simply fall asleep next to you every night. Our castle in the sand, built too high too soon. And under waving palms and waving sails and waves, goodbye. Well, I once saw the touch of your velvet hand upon my face. I recall velvet gloves and spit and your embrace. Oh, I once saw the touch of your velvet hand upon my face. But I recall velvet gloves and spit at your embrace. Then I wanted nothing else. Jeśli komuś pierwsza godzina dzisiejszego aksamitu brzmi nadzwyczajnie aksamitnie, proszę się nie obawiać, w drugiej będzie nadzwyczajnie, jak na tę audycję, głośno. Po 20:00 koncert Organka ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, a za 10 minut Organek będzie moim gościem. To też zapowiedź płyty, która ukaże się 7 kwietnia. Timber Timber wydają nowy album Sincerely Future Pollution. Muzyka z Kanady, jak słyszeliście, niespieszna, ale jak zauważam w korespondencji, która płynie, ilekroć prezentuje muzykę zespołu, muzyka, która jest, mimo tego, że dyskretna, jednak odczuwalna i zauważalna, jeśli oczywiście dźwięki można zauważyć. Przy okazji, aksamit@polskieradio.pl, zachęcam do korespondencji i jeszcze jedna płyta, która ukaże się 7 kwietnia, czyli myliłam się, bo to jest płyta numer 4, ale kto wie, czy gdzieś prywatnie nie numer 1 z tych najbardziej tego dnia wyczekanych. Father John Misty. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes and fools, warm his watch while he was alive. Lord, just a little more time. Oh, in no time at all, this will be the dearest still pass. So says the dying man, once I'm in the box,

przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lipstick, lipstick. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lipstick on the glass. Zostawiła ci kiedyś dziewczyna wiadomość napisaną szminką na lustrze? A wiesz, że się zdarzyło nawet. Myślę zapytać, co było na tym lustrze, czy nie, ale nie. Może lepiej nie. Lepiej nie. Tomek Odganek, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Witam cię. Pierwszy raz chyba w Aksamicie? No, pierwszy, tak. Tym milej. No i jakie masz wejście od razu, koncert po 20? No wejście w ogóle tak, bo myśleliśmy sobie, że tak nietypowo właściwie i wbrew wszystkiemu, bo robimy premiery teledysków radio, więc no ale trzeba próbować nowych rzeczy. Ten Lipstick on the Glass to nie bez powodu, jak się domyślasz ty i wszyscy, którzy byli na ubiegłorocznej trasie męskiego grania. Tak. Czy to w czasie któregoś z tych koncertów, a może jeszcze na próbach, a może w ogóle wcześniej przyszło ci do głowy, że dobrze byłoby kiedyś coś zrobić z Korą? No to już przyszło na pewno dawno temu, tylko nigdy nie ośmielałem się nawet przypuszczać, że do takiego spotkania dojdzie. Ten utwór wybraliśmy razem z Dawidem Podsiadło, oczywiście na trasę męskiego grania w zeszłym roku dla zaaranżowania przez orkiestrę. No i to wyszło bardzo, bardzo dobrze moim zdaniem. No i zresztą słuchacze też to doceniają, bo zdaje się, że ta piosenka jest ciągle bardzo wysoko na liście. A Kora wyraziła swoje zdanie na temat tego coveru? Tak, wiesz, że wyraziła. I Kamilowi, i Korze się bardzo ta wersja podoba. No i to było bardzo miłe w ogóle. To jest pierwsza część układanki, którą mamy dzisiaj do rozwiązania w tej rozmowie. Część druga, Jerzy Skolimowski. Czy tobie przez chwilę chociaż kiedyś przeszła taka myśl przez głowę, że to jest człowiek, który mógłby kiedyś wyreżyserować teledysk do twojej muzyki? Wiesz, że absolutnie nie. Absolutnie nie, ale widzisz, życie człowieka składa się z takich wydarzeń, które z perspektywy czasu stanowią logiczną całość. Pamiętam jak dzisiaj zupełnie, jak Marek, mój menadżer, zadzwonił w momencie, kiedy ja robiłem zakupy w jakimś centrum handlowym i powiedział: słuchaj, Jerzy Skolimowski, chcecie mieć swoją piosenkę w swoim filmie, ale musisz być za 2 godziny w studio i ją nagrać a cappella po prostu w studio natychmiast. A ja byłem, dodajmy, w Toruniu, a studio było w Warszawie, więc porzuciłem te wszystkie zakupy, wsiadłem w samochód i przyjechałem czym prędzej do Warszawy, do tego studia. Tam się poznaliśmy. Spędziliśmy ze sobą później dosyć dużo czasu, bo pan Jerzy kilkukrotnie prosił mnie też o konsultacje takie tam, czy techniczne, czy tam związane z filmem. No i tak, można by powiedzieć, zawiązało się, że pozwolę sobie użyć tego słowa, nawet takie koleżeństwo swego rodzaju. I w momencie, kiedy szukaliśmy pomysłu do realizacji obrazu do Czarnej Madonny, pomyśleliśmy sobie, że to musi być wielkie, że to musi być piękne i że musimy naprawdę sięgać daleko. No i zadzwoniliśmy do pana Jerzego i dzisiaj jesteśmy tu razem. Czy historia zapragnęła zatoczyć koło i pan Jerzy był na zakupach, kiedy odebrał ten telefon? Tego nie wiem. Nie, raczej nie, ale... No ale cieszę się naprawdę, że spotkaliśmy się tutaj w tak wyjątkowym gronie i no i przede wszystkim cieszę się, że Kora przyjęła to zaproszenie, co było... Ja właściwie w to nie wierzyłem, ale pomyślałem sobie, że ja muszę do niej napisać list, bo ja napisałem taki długi, długi list. Mhm. Elektroniczny czy odręcznie? No elektroniczny. Wiesz. Wiem. Pomyślałem sobie o tym później, że to byłoby bardziej stylowe i na miejscu pewnie napisać taki list odręcznie. Ale napisałem list elektroniczny, w którym to uzasadniałem, dlaczego moim zdaniem, naszym zdaniem ona by się najlepiej nadawała do tego teledysku. I liczyłem na to, że ona zrozumie, o co mi chodzi. I zrozumiała, i zgodziła się. I to, co się wydarzyło pomiędzy nami później na planie, podczas realizacji tego teledysku, było bardzo, bardzo magiczne, wymowne i doprowadziło nas tutaj. I aż z drżeniem tam zaraz wejdę, bo nie wiem, co się tam wydarzy. To jest szczególny dla ciebie utwór. Tak. To jest też szczególny dla ciebie moment, bo w tym radiu, w tym studiu, i tu emisyjnym, i tym koncertowym, w którym już tak wiele się zdarzyło tak. Z tobą i dzięki tobie, i wokół ciebie, Dzisiaj mamy cały wieczór wokół, jak mówisz, twojej najważniejszej piosenki. Tak, ta piosenka jest najważniejsza, bo i tekstowo, i muzycznie. Ja muszę to powiedzieć, ja nigdy nie starałem się wywołać żadnej kontrowersji tą piosenką, ale też słuchacze nie jakby rozumieją moją intencję. Ja śpiewam tam do kobiety, zwracam się do kobiety o pomoc. Do kobiety matki, do kobiety takiej rodzicielki. Tam jest archetyp kobiety, takiej, która może pomóc, u której się szuka pomocy, no bo u kogo może szukać pomocy mężczyzna? U kobiety, no bo to jest właściwie jasne. No. I Kora jest takim archetypem kobiety. Silnej, mądrej, też pięknej, z osobowością odważnej. Taką, ona posiada w sobie taką ogromną siłę przyciągania i też oddziaływania, nawet swoim wzrokiem, co będzie zresztą można zauważyć na tym obrazie. I pomyśleliśmy sobie, że to jest, że po prostu ona, to jest, że ona jest czarną Madonną, do której się w sposób taki figuratywny można odnieść i odwołać poprzez słowa piosenki. I na szczęście to się wszystko udało. Domyślam się, że tytuł albumu też nie miał założeń obrazoburczych, a raczej miał właśnie podkreślić wagę tego. W końcu z listy utworów ten jeden wybierasz jako ten tytułowy. Tak, bo ta piosenka definiuje całą płytę i właściwie można by powiedzieć całą moją twórczość do tej pory. Mimo, że ona jest dosyć rozstrzelona stylistycznie, ale to jest najważniejsze dokonanie na moim koncie i ta piosenka, znaczy ja też nawet nie nazywam tego piosenką, to jest, dla mnie to jest jakiś utwór, i też nie nazywam tego, co zrobiliśmy teledyskiem, tylko obrazem, bo to jest dla mnie coś o wiele więcej, coś bardzo ważnego w sensie takim, no powiedziałbym nawet poetyckim. I wiem też, bo widziałam to już, to jest też szczególny moment, kiedy wykonujesz ten utwór na scenie. Tak, w ogóle wykonuję całym sobą, bo to jest piosenka przepełniona emocjami. I takim jednym wielkim krzykiem, wołaniem o pomoc. Myślę właśnie, że to jest interesujące, ta kobieta, o której mówisz, bo rock'n'rollowcy lubią raczej pisać piosenki o innych kobietach. Grymas. No, wiesz, no też napisałem Kate Moss, wiesz... No, są różne kobiety, są różni mężczyźni oczywiście, no, ale ta jest najważniejsza. To jest prawdziwa postać. To jest kobieta z krwi i kości, którą ja podnoszę do takiej ranki boskiej. No, ją po prostu, może być, ubóstwiam, znaczy w sensie wznoszę ją na niebiosa i do niej kieruję swoje wołanie. Tak jak w życiu, jak kogoś kochamy, to stawiamy go na piedestale. I o to w tym wszystkim chodzi. Tak to jest, że ilekroć się spotykamy, o czym nie rozmawiamy, zawsze gdzieś to wszystko zatacza ten krąg i wraca do tego, że ludzie są po przejściach. Ludzie są po przejściach, no bez przejść nie ma życia. Życie jest utkane z różnych chwil trudnych i pięknych, też wzruszających i radosnych. I warto jest te chwile podkreślać, wyłapywać. I śpiewać nie tylko o tych kobietach, o których rock'n'rollowcy śpiewają, tylko też o rzeczach bardzo ważnych. Za chwilę twój kolejny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jakie to są emocje za kolejnym razem? Bo wczoraj mieliśmy tutaj koncert debiutantki i razem z nią przeżywaliśmy te emocje. Tej sceny, tej anteny. Daria Zawiał. Tak, dokładnie. Której bardzo kibicuję. Pozdrawiam. I zresztą zagrała świetny koncert wczoraj. No właśnie, pamiętasz jeszcze, jak to było za pierwszym razem na tej scenie? Pamiętam, bo to zdaje się było, to była nasza pierwsza sesja i to był bardzo trudny koncert, bo my go graliśmy bez udziału publiczności, więc też wymagał takiego dużego skupienia, bo jednak publiczność daje coś więcej, jakiś taki feedback, który potrafi stworzyć taką atmosferę koncertową. Tam tego nie było, więc to było dosyć trudne. No i dla nas to było takie wejście w taką strefę, w której się zawsze chciało być. No. Można powiedzieć, że jesteśmy zespołem trójkowym teraz, co jest dla nas olbrzymim wyróżnieniem. To jest dla nas najbardziej naturalne miejsce chyba w Polsce i ogromnie się cieszę, że możemy, że mogę swoje właściwie najważniejsze dokonanie do tej pory pokazać tutaj. Puśćmy na chwilę Wodze Fantazji, bo w końcu pytam kogoś, kto ma teledysk wyreżyserowany przez Skolimowskiego z Korą w roli głównej. Co jest teraz na twojej liście marzeń? Może być też sen, bo jesteś po ilu? Po czterech datach koncertów, dzień po dniu? Tak, tak, czterech. Wiesz co, ja nie wiem, nie planuję jakiś, nie wiem, nie buduję swojej, powiedzmy, drogi muzycznej w taki sposób, że teraz muszę się wspinać wyżej i wyżej. To po prostu musi być ciągle prawdziwe, takie ciągle wynikające z tego, kim jestem w danym momencie, czego chcę, co czuję, o czym chcę mówić. Mam oczywiście w głowie już trzecią płytę. Wiem, w którym kierunku chcemy pójść. No i to będzie na pewno inny kierunek, muszę powiedzieć. To będzie coś troszkę innego od tego, co robimy dzisiaj. A kiedy napisałeś ostatni odręczny list? Nie umiem odpuścić tej myśli. No, a wiesz, ja tęsknię do tego, w ogóle do tej całej sztuki epistolarnej, bo to jest piękna, dosyć już zapomniana i w odwrocie umiejętność. Nie pamiętam. Powiem ci, nie pamiętam, czyli naprawdę dawno. Musiałaby to być jakieś kolonie może? Nie, wiem co, pamiętam. Nie, aż tak dawno. Nie aż tak dawno? Słuchaj, napisałem list z podziękowaniem za... Dostałem nagrodę od prezydenta jakąś. Już teraz nie pamiętam jaką. Jakąś dostałem od prezydenta miasta i podziękowałem mu za to odręcznie pisząc ten list, bo to było... Taka nieoczywista tam nagroda i no, to wtedy. Zatem zakończmy poważnym wnioskiem, że sztuka pisania listów jest sztuką wspaniałą. Oczywiście, bardzo rozwijającą i to jest olbrzymia, znaczy to taka bardzo cenna i ważna gałąź literatury. A po 20 będziemy przekonywać się, jak wspaniałą sztuką jest to rock and roll w roli głównej Organek. Zaczynamy kilka minut po 20. No i tak, ja tobie bardzo dziękuję za tę wizytę. Za chwilę dziękuję. Widzimy się na scenie. Ja zostawiam was z Hope Sandoval i Carlton Weilem, a to dlatego, że oni przez kilka pięknych, długich, romantycznych minut będą śpiewać. A ja, gromadce szczęśliwców i szczęściarzy, zaprezentuję premierowo teledysk do Czarnej Madonny. Zapraszam. Do usłyszenia po 20. Always a story. If you forgot everything that we say, we have to own up. And all the things we feel, we have. It's just the way we keep it all in the groove. It's all somebody stealing you away. Who gives it to you when your love is not all the way? I wanna come to that persuasion. That's the way we'll keep it in the house. It's all. It's all. It's all in the groove.